A dziś Polska będzie na skraju niżu z rejonu Wysp Brytyjskich. Tylko na południowo-wschodnie krańce Polski będzie oddziaływał klin wyżu znad Rosji. W związku z tym nad Polską pojawi się powietrze polarno-morskie, za frontem nieco cieplejsze. Temperatura od 8 stopni Celsjusza na wschodzie do 12 stopni na południowym zachodzie i 13 na północy kraju. Miejscami zanikające słabe opady deszczu i okresami dość silne zamglenia, szczególnie rano. I try, oh, sister, thinking of airplanes. Now seeing them people went back, back home. Companies shutting down doors, missing my company even more. How are you holding up these same doors? People be panicking, empty stores. Cause all the time we pretend that this shit runs smoothly, that's what we guess. But thin ice, trippy, trippy business. Damn it, it can hit hard, but I'm still blessed. Don't forget, let's fill up a space of trust. Time to make some plays. Between these walls, and if I stay long enough, then maybe they will start to talk. So let me ask, how do you feel about life's outcome? Do you think we'd be killing it? Do you not feel anything at all? Living can be interesting. Sometimes you win, sometimes you fall, but that's a man-made idea. Systems where to stay clean. But you find your joke within nature. So keep it close for the culture. Expand your views and abilities. Let us be on positive. Let's fill up this space with trust. Time to make some plans. Osiem i pół minuty po godzinie piątej. W poszukiwaniu ciekawostek na dziś trafiłam, proszę Państwa, na fantastyczną informację dla miłośników książek i dla miłośników Quentina Tarantino. Otóż Tarantino planuje opublikować w przyszłym roku aż dwie książki, z czego jedna będzie fabułą z uniwersum pewnego razu w Hollywood. Jak podaje portal Filmweb, Quentin Tarantino od jakiegoś czasu zapowiadał, że zamierza w przyszłości zająć się pisaniem i powoli zaczyna wcielać swój plan w życie. Reżyser podpisał właśnie kontrakt na publikację dwóch książek. Pierwsza z nich będzie nowelizacją ostatniego filmu twórcy, czyli właśnie Pewnego razu w Hollywood, choć reżyser poszerzy fabułę filmu, opowiadając zarówno dalsze, jak i wcześniejsze losy swoich postaci. Druga książka to będzie pozycja non-fiction zatytułowana Cinema Speculation. Ma to być taki wnikliwy wgląd w kino lat 70. Eseje, recenzje i osobiste refleksje, oczywiście. Premierę pierwszej powieści zapowiedziano na lato przyszłego roku. No, zobaczymy, co ciekawego z tego będzie. Ja czekam z niecierpliwością i jestem ciekawa, czy Państwo również czekają. Kto jest fanem Quentina Tarantino? Palec pod budkę. Ashton Jones Project i Good Thing Guaranteed. Dostałam wiadomość od pana Patryka. Rewelacyjne zestawienie muzyczne. Muszę częściej robić nocne trasy samochodem albo wcześniej wstawać. Zarówno pierwsza opcja, jak i druga według mnie dobra, także polecam się na przyszłość. No to może jeszcze więcej tej funkowej energii dla państwa. Tym razem w polskim wydaniu. Bartek Królik i ten tłusty bit. Daj to, daj to, daj to, daj to, dam ten beat. Daj to, dam ten beat, ten pusty beat. Jak już jesteś tu, to pomóż mi, to pomóż mi. Niech poczują, niech poczują ten pusty beat. Krok w przód, krok w tył, tak jak my, tak. jak ty. Zabudaję znowu groove, a ty potrząsaj tym. Ow! Damy ten beat, damy ten beat, damy ten beat. Bardzo dużo energii w tym utworze. Ten tłusty bit. 17 minut po godzinie 5, a ja mam dla Państwa drugą część kalendarium. I tym razem zaczynamy od historii kina. W 1928 roku w kinie Colony w Nowym Jorku odbyła się premiera pierwszego animowanego filmu dźwiękowego pod tytułem Parowiec Willy z kultową myszką Mickey. Głosu postaci myszki Mickey udzielił sam Walt Disney. W 1932 roku Disney uzyskał honorowego Oscara za stworzenie postaci myszki Mickey. Przechodzimy do roku 1944. Wtedy urodził się Eustachy Rylski, pisarz i scenarzysta. Zadebiutował w 1984 roku dyptykiem powieściowym Stankiewicz Powrót. Jest autorem zbiorów opowiadań, m.in. Tylko chłód, powieści Człowiek w cieniu, Warunek i dramatów Sprawa honoru i Chłodna jesień. Był laureatem nagrody Nike w 2006 roku. 18 listopada to jeszcze jedne literackie urodziny. W 1949 roku urodził się Jeremy Strong, brytyjski pisarz, twórca literatury dla dzieci i młodzieży. Autor m.in. książek 100 mil na godzinę, Wielka ucieczka mojej babci, Mówię wam, to obcy i Życie z wampirami. Zaczęliśmy od myszki Mickey, więc wracając do filmów, przechodzimy do roku 1959 i premiery filmu kostiumowego Ben Hur w reżyserii Williama Wylera. Obraz zdobył 11 statuetek podczas 32. ceremonii wręczenia Oscarów. Film jest dźwiękowym remake'iem niemego obrazu z 1925 roku oraz adaptacją powieści pod tym samym tytułem. I jeszcze na koniec rok 2006, no, czyli całkiem niedawno, wtedy to rozpoczął nadawanie kanał TVP Sport. Był to pierwszy komercyjny i kodowany kanał w historii polskiej telewizji publicznej. Thank you. searching for balance, praying for clarity. Must strip me naked, take this identity. Tell me it's unity. In Lakesh, I Lakin, I am you, you are me. Searching for balance, praying for clarity. Must strip me naked, take this identity. Tell me it's unity. In Lakesh, I Lakin, I am you, you are me. Our clothes I like to hide, so no one knows what I'm made from. Deep in my soul, taken from home, so far we stroll. Deep in these roads, think we control this, we don't. But we could, I wish we would throw away these phones. Get a bit more holy, see the world more slowly. Take time, smell roses. Searching for balance, praying for clarity. Must strip me naked, take this identity. Tell me it's unity. In Lakesh, I Lakin, I am you, you are me. Searching for balance, praying for clarity. Must strip me naked, take this identity. Tell me it's unity. In Lakesh, I Lakin, I am you, you are me. See, all I know is that I know nothing at all is to soul. Mystical, magical, and no, we don't know our potential. How could we when they lie? They cast spells and they try dropping bombs from the skies like we are not stars. Inside me there's a war. Pig i Human, to za nami. Dostałam wiadomość od pani Mirki. Dzień dobry, rzutem na taśmę, ale jestem aktualnie w Sandomierzu 5 stopni Celsjusza i widać gwiazdy. Wyjrzałam przez okno. Pozdrawiam wszystkich wcześnie wstających słuchaczy Trójki. Spokojnego, zdrowego dnia. Do kawy moja Szarlotka. Ja oczywiście odpozdrawiam i smacznego. Szarlotka o poranku. To musi być coś wspaniałego. Czas na pewien stały element trójkowych, środowych przedporanków. Tydzień temu mieliśmy audycję specjalną, więc było nieco inaczej, ale dziś wracamy do tej starej już rutyny, można powiedzieć. A mówię o zagadce z samplami. Przypominam Państwu, na czym rzecz polega. Otóż ja prezentuję na antenie jakiś utwór, w którym można usłyszeć sample z innej piosenki. Państwo zgadują, jaki utwór jest tutaj samplowany i ja na chwilę po godzinie 5. Ogłaszam wynik. Dziś zagadka chyba dość trudna, ponieważ to nie będą szczególnie znane utwory, ale zdradzę tylko, że jeden z nich już kiedyś pojawił się w audycji Trójka Budzi. I'm seeking to leave. Fire and more, I suspect. light shine bright now. Even in the room where they had the lights down. Even brighter than a lamp in a lighthouse. You like past curfew when the lights out. I'm like past in the future in the right now. Attitude king, always need a mic crown. Even out the womb, brand new life now. More than what I write down, it's a lifestyle. Either you stand up or lie down. Keep head above water or you might drown. Sink or swim, fade to black or fade to dim. When the days are grim, play to win. Made for the ages, not made for the weak, built for the bravest. From the most no name to the most famous. Say shoot for the stars, watch when you aim. Others can't offer, uncut and straight from the author. Untouched, escape from the darkness. Escape the land of the hardness. Some of those days was the hardest. The days with homies laid in the coffin. Caught by the hands of the law and pour a little liquor out for all them. Never was a stroll in the park when you walk down the street past those apartments. Windows framed behind bars. It's no front lawns, no garden. Regardless, still had to put my all in. Answer, destiny's calling. Either fly high or keep falling. Either walk tall or keep crawling. Either go hard or keep stalling. Raw till I got nothing left. It's on me, no carbon copy, I suggest. You like yourself or like the rest. Like yourself is life or death. A lifetime just to have overnight success. Until the AM speakers going loud. Not done till I see the sun pick up with the clouds. Artysta odpowiedzialny za ten utwór to Black Milk. Ale tytuł piosenki nie zdradzę, bo znów byłoby zbyt łatwo. Jeżeli Państwo wiedzą, jaki inny utwór się tam zakamuflował, to zachęcam do wysyłania wiadomości. justyna.grabasz@polskieradio.pl i numer SMS 71335. Pan Wojtek pyta, czy można prosić o coś skocznego, bo zimno i ciemno i spać się chce, a tu trzeba do pracy dojechać. No przecież się staram, Panie Wojtku, z tą energiczną muzyką. Pozdrowienia z trasy do pracy, Piaseczną, Mszczonów dla Pani redaktor i zespołu redakcyjnego budzikowej audycji i wszystkich budzikowanów przy głośnikach, a w ramach raportu pogodowego to zimno i mokro i brzydko. Coraz więcej, jeszcze więcej tych takich pogodowych szczegółów zdradzę już za moment. Pisze też pani Krystyna. Jestem z panią redaktor od czwartej. Warszawa za oknem 8 stopni i pada. Pozdrawiam ciepło i życzę miłego dnia pani redaktor i słuchaczom. No, tak mnie trochę pani zaniepokoiła tym deszczem. Zaraz zobaczymy, co więcej w tej pogodzie słychać. If you want me to stay, I'll be around to to see. I'm about to go, and then you'll know. For me to stay, I got to be me. You'll never be in doubt, that's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Count my days, I'm gone. Forget reaching me by phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. We got to get in straight. How could I ever be late when you're my woman taking up my time? Oh, oh, how could you ever allow? I wonder how. How would you get out of pocket for fun? Sly and the Family Stone za nami. 28 minut do godziny 6. I tak jak zapowiadałam, jeszcze pogoda na dziś. No jeśli chodzi o aurę, to faktycznie ciekawie, ponieważ dziś czeka nas zachmurzenie duże i całkowite. Lokalnie możliwe niewielkie przejaśnienia. Rano mogą pojawić się mgły, które będą utrudniały widoczność. W całej Polsce prognozowane są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni na Podkarpaciu, 10 stopni na Suwalszczyźnie, 11 na Mazowszu do 13 na Dolnym Śląsku, czyli całkiem ciepło jednak. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy na wybrzeżu południowo-zachodni. Kromkiem ciemności miasto zmęczoną otula twarz. Dziś tak jak wczoraj czas nam przecieka przez walce dnia. W tym labiryncie tworzysz o świcie nowy świat. Domy w nim proste, ulice z sosem, okna z gwiazd. Tutaj drogą w swoją stronę można wreszcie iść. Wtedy chce się żyć, chce się żyć. Tu wolnością wiatr pijany na twych włosach gra. Liście nie szczędzą mu wielkich praw. Sopran budzika rankiem odpycha twój nowy świat. Znowu do nieba, znowu do piekła wyścig na. Czasem w niedzielę pociąg się wiedzie w ocean, że nagle spostrzegasz, że sen za tobą przybiegł tu też. Tu gdzie drogą w swoją stronę można wreszcie iść. Wtedy chce się żyć, chce się żyć. Tu wolnością wiatr pijany na twych włosach gra. Liście nie szczędzą mu wielkich praw. Thank you. stronę można wreszcie iść. Wtedy chce się żyć, chce się żyć. Tu wolnością wiatr pijany na twych włosach gra. Liście nie szczędzą mój wielkich brak. Pociąg cię wiezie w ocean drzew. Nagle spostrzegam, że sen za tobą przybiegł tu też. Tu gdzie drogą w swoją stronę można wreszcie iść. Wtedy chce się żyć, chce się żyć. Tu wolnością wiatr pijany na twych włosach gra. Liście nie szczędzą mu wielki brak. Kiedy drogą w swoją stronę można wreszcie iść. Wtedy chce się żyć tu wolnością wiatr pijany na tym głosach. Liście nie szczędzą mu wielki brak. Kiedy drogą w swoją stronę można wreszcie iść. Wtedy chce się żyć, tu wolnością wiatr pijany na twych włosach. Liście nie szczędzą mu wielki brak. Kiedy drogą w swoją stronę można wejść. Wtedy chce się żyć, chce się żyć. Nasza Basia kochana i sen znaleziony w lesie. Mam nadzieję, że Państwo już obudzeni i ten sen jak na razie się nie przyda. Czytam kolejne wiadomości. Jest z nami pani Maria. Dzień dobry Państwu, pozdrawiam. Dziękuję za audycję, muzykę. Moje rekordy to prędkość, jaką rozwijam jadąc do pracy rowerem przez puste, senne miasteczko o wczesnej porze. Wiem jak jest, już się tutaj niejednokrotnie chwaliłam, że dojeżdżam do radia rowerem, także wszystko rozumiem. No i proszę Państwa, mamy rozwiązanie zagadki, która była przed chwilą. Mniej więcej, no powiedzmy 15-20 minut temu zaprezentowałam Państwu utwór rapera Black Milk zatytułowany Will Remain z pytaniem, jaki inny samplowany utwór można w tym kawałku usłyszeć. No i odpowiedź jest i przyszła zaskakująco szybko, chociaż ostrzegałam, że zagadka jest trudna, a jak widać nie była aż tak trudna. A jako pierwszy poprawnie odpowiedział pan Łukasz Wąsik z Warszawy. Gratuluję oczywiście, a ten tajemniczy utwór to Storm z repertuaru Rare Silk. Thank you. light as the sea comes speaking to me. Siren voices drift out of key. Wind and sea mix thoughts in my brain. Never know if love will remain. Like a wave gone over my head. Don't know how your eyes are to be read. Skies are filled with secret. Storm, czyli rozwiązanie mojej cotygodniowej samplowej zagadki. Wracając do tematu Quentina Tarantino, pisze pan Zbyszek. Pamiętam, jak z zapartym tchem oglądałem Kill Billa. Po latach najchętniej jednak wracam do Jackie Brown, również ze względu na muzykę. No, muzykę Tarantino zawsze w filmach ma fantastyczną, przyznam szczerze. Mieliśmy już sample, więc musi się pojawić jeszcze jeden stały element środowej audycji, czyli Stevie Wonder. Nadal czekam z niecierpliwością na jego nową płytę, ale skoro premiera jeszcze przed nami, to w międzyczasie coś starszego, ale fantastycznie energetycznego. Higher Ground. Keep on loving. 13 minut zostało do godziny 6. Czas najwyższy na muzycznym kalendarium. I zaczniemy od urodzin, a jest ich dzisiaj całkiem sporo. Na początek rok 1909. Wtedy urodziła się Hanna Brzezińska, aktorka, piosenkarka i tancerka. Wystąpiła m.in. w filmach Dziewczęta z Nowolipek czy Wrzos. W tym ostatnim śpiewała dwie piosenki Władysława Szpilmana: Nie ma szczęścia bez miłości i Straciłam twe serce. Od 1938 roku była solistką chóru Dana. Pod koniec lat 50. nagrała kilka piosenek dla Polskiego Radia. Występowała też w Podwieczorku przy mikrofonie. Dalej rok 1949 i urodziny Hermann Rabel, niemieckiego perkusisty i muzyka zespołu Scorpions w latach 1977-95. W składzie Scorpions nagrał 8 płyt, których również był współautorem, jako kompozytor i autor tekstów. I kolejna urodzinowa rocznica. W 1960 roku urodziła się Kim Wilde, jedna z najpopularniejszych brytyjskich wokalistek popowych lat 80. Zadebiutowała w 1981 roku piosenką Kids in America, która trafiła na drugie miejsce brytyjskiej listy przebojów. W 83 roku otrzymała nagrodę Brit Awards dla najlepszej brytyjskiej wokalistki solowej. I jeszcze jedne urodziny. W 1962 roku urodził się, proszę Państwa, Kirk Hammett, gitarzysta zespołu Metallica. Przechodzimy do roku 2003. Wtedy zmarł Michael Kamen, amerykański kompozytor, aranżer i dyrygent. Napisał muzykę do ponad 80 filmów, w tym Robin Hood, Książę Złodziei, Licencja na zabilanie, Symfonię Życia, Zabójcza Broń czy Szklana Pułapka. Współpracował z zespołami Pink Floyd, Queen i Metallica. Urodził się 15 kwietnia 1948 roku. 18 listopada zmarł również Malcolm Young, założyciel i gitarzysta zespołu AC/DC. Urodził się 6 stycznia 1953 roku, zmarł w wieku 64 lat. I na koniec jeszcze jedna rocznica i początek tego, z czego w czasach pandemii chętnie korzystamy, a właściwie w czym bierzemy udział, a mowa o koncertach online. W 1994 roku zespół The Rolling Stones jako pierwsza wielka gwiazda zgodził się na transmisję swojego koncertu w internecie. 20 minut koncertu w Cotton Bowl w Dallas zostało udostępnione w sieci przez firmę Thinking Media. Odebrałam wychowanie całkiem niezłe. Umiem się zachować, gadam też sensy. Inteligencją nie dam się zbić z pantałyku. Trudno co robić, że kilka złych mam na. Więc o to błoto. Spadłam tu i tam i nie chodzi tu o to, że palcem w nosie robię DITC. Za to częściej o to, że dymam się z kimś. Ścielić. Monika Bożym i piosenka ekipy rapowej 247 Złe Nawyki w specjalnej kobiecej wersji nagranej w ramach projektu Albo Inaczej. Jeszcze mamy, proszę Państwa, niedużą chwilę, więc z przyjemnością zaprezentuję Państwu kolejną muzyczną nowość i będzie to mieszanka jazzu, soulu i afrobeatu. Kokoroko i fantastyczna kompozycja zadedykowana dziadkowi jednego z członków zespołu, Baba Ayola. Kokoroko i Baba Ayola. No i zbliżamy się, proszę Państwa, do końca audycji Trójka Budzi. Dziękuję serdecznie za te 2 godziny. Dziękuję za wszystkie wiadomości. Życzę Państwu bardzo miłego dnia. I oczywiście słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Nazywam się Justyna Grabasz. Audycję realizowała Grażyna Oczkowska. Do usłyszenia. I still got no reply. Ogłoszenie społeczne. Jesteś młody, zdrowy. Uważasz, że ciebie to nie dotyczy.